สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเพชรได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่7ของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณเพชร สวัสดีครับพี่แจ๊ คครับผมคุณเพชร ครับ ได้ยินเสียงผมชัดเจนเปล่า ชัดเจนแต่เบานิดนึงฮะได้อยู่ครับ เนี่ยสัญญาณเนี่ยมันเป็นสัญญาณโทรเข้าเนี่ยให้น้องวีวีลองโทรเข้าปรากฏว่าพอเราต่อสายของคุณเพชรมันทำไมมันติดวะทำไม มันเป็นยังไงครับ คือเมื่อกี้ไอ้เจ้าเครื่องนี้ฮะเวลาสายว่างผมโทรเข้ามันไม่ติดแต่ตอนเนี้ยเราต่อสายของคุณเพชรอยู่ปรากฏว่าให้น้องวีวีโทรสวนเข้ามาโทรติด อ้าว งงเหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นที่ระบบอะไรก็รู้วางก่อนลูกพอละโอเคเรารู้ปัญหาละเดี๋ยวเราหาวิธีทางแก้นะครับตรงนี้ดูแต่มากันที่เรื่องของคุณเพชรก่อนนะ ฮ ะเรื่องที่คุณเพชรจะเล่าเนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ประมาณปีหนึ่งครับ ประมาณ1ปีที่ผ่านมานะ แต่คือเรื่องแต่ได้ฟังมาจากเพื่อนเนี่ยประมาณอาทิตย์ที่แล้ว อ ๋ อเป็นประสบการณ์ของเพื่อน ใช่ครับ แจ้งเหตุฉุกเฉินที่ว่านี้เรื่องราวเป็นยังไงคุณเพชรเชิญเลยครับ ผมขอจอดรถก่อนแป๊บนึงพี ่ได้เลยเอาจอดรถก่อนเอาชัวร์ก่อน คือมันเป็นเรื่องที่เกิดบนถนนเส้นนึงนะครับแล้วบังเอิญว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยคือถนนที่ผมยังอยู่ขับอยู่ตอนเนี้ยจอดอยู่ตอนเนี้ย ครับ ก็คือเพื่อนผมเนี่ยชื่อว่าเอาเข้าเรื่องอะไรกันนะฮะก ่ อนก็คือเพื่อนผมชื่อว่าเอาชื่อว่าเอสละกันเป็นนักดนตรีในวงเดียวกัน คร ับ แต่ก่อนแล้วคราวนี้คือเวลาเขานั่งดื่มนั่งอะไรกันนะมันก็มีเรื่องไม่พ้นเรื่องผีหรอกแล้วคราวนี้ก็คือมันมีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง ครับ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเราเล่นกันอยู่ที่ผมขออันนี้ผมขอให้บอกจังหวัดเนาะแต่ถ้าใครฟังเรื่องก่อนๆผมจะรู้ว่าผมเล่นอยู่จังหวัดอะไร ครับ เพราะว่าถ้าบอกถนนเส้นเนี้ยคนพื้นที่รู้แน่นอนก็คือวันนั้นเริ่มเรื่องก็คือวันนั้นเนี่ยผมกับเอสเนี่ยเล่นด้วยกัน ครับ แล้ววันนั้นเล่นประมาณ4ล้านครับเล่นตั้งแต่2ทุ่มจนเที่ยงคืนเลย เดี๋ยวผมรบกวนคุณเพชรเบาแอร์ในรถแป๊บนึงเสียงลมอ่ะฮะ แล้วคราวนี้เล่น4ล้านวันนั้นมันเหนื่อยมากผมก็เหนื่อยเอสก็เหนื่อย คร ับ ครับแล้วคราวนี้ก็เล่นเสร็จเที่ยงคืนกว่าจะเก็บของกว่าจะเคลียร์เงินกว่าจะอะไรก็ประมาณ 01:00 ก็ตกลงกันว่าอ่ะไปกินข้าวกันก่อนไปกินข้าวกันอยู่ในเมืองกินข้าวกันเสร็จแยกย้ายทุกอย่างมันจบที่ 02:00 ครับผมแยกย้ายผมตัวผมเองกลับบ้านเอสก็กลับบ้านแต่กลับคนละทางกันคราวนี้เนี่ยเรื่องมันเริ่มตรงนี้ตรงที่ว่าวันนั้นมันเหนื่อยมากผสมกับดื่มมานิดหน่อยมันก็ตึงๆทำให้มันรู้สึกว่ามันง่วงครับคราวนี้เนี่ยขับไปในถนนเส้นเนี้ยถนนเส้นนี้ผมต้องอธิบายถนนเส้นนี้ให้พี่แจ็คฟังก่อนว่ามันเป็นถนนที่ไม่ใช่ถนนหลวงนะเป็นถนนเหมือนถนนหมู่บ้านเป็นถนนเลนสวนแค่2เลนเท่านั้นและมันจะมีไฟในจุดที่สว่างเนี่ยมันแทบจะสว่างมากจนไม่มีเงาเลยนะพี ่ มันติดกันมากแต่จุดที่ไม่มีไฟเนี่ยมันก็ไม่มีไฟเลยแล้วคราวนี้เนี่ยไอ้จุดเกิดเหตุเจ้ากรรมเนี่ยมันคือจุดที่ไม่มีไฟมันคือมันจะเป็นจุดที่เสาไฟไม่เปิดประมาณ3กิโลครับคราวนี้ไอเอสเนี่ยก็คือประมาณว่าพี่แจ็ครู้ใช่ไหมว่าการคนขับรถมันมี2ประเภทประเภทแรกคือเติมน้ำมันเต็มถังไว้ก่อนขาดเหลืออะไรเติมน้ำมันเต็มถังไว้ก่อนแต่อีกคนประเภทนึงคือเรารู้จักรถเราดีว่าอันนี้มันถึงไม่ถึงคราวนี้เนี่ยไอเอสมันเป็นคนประเภทที่2คือมันรู้ว่าน้ำมันขีดเนี่ยถึงตรงไหนถึงบ้านมันแน่นอน ค ราวนี้มันก็หลับตื่นๆครับประมาณว่ามันง่วงมันเหนื่อยมากแล้วรถมันเข้าเขตมันขับรถเข้าเขตไฟมืดแล้วนะครับรถมันเกิดอาการสะอึกประมาณว่าน้ำมันจะหมดก็มันก็ปิดแอร์เปิดกระจกมันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องทำนะฮะปิดแอร์เปิดกระจกแล้วสุดเขตไฟมืดไป3กิโลเนี่ย จุดเข้าไปเขตไฟมันจะมีปั๊มปั๊มน้ำมันเปิด24ชั่วโมงก็คิดว่าจะไปเติมตรงนั้นก็ไปเรื่อยๆก่อนคราวนี้คือวิจัยเวลาขับรถพี่จะเคยเวลาเปิดกระจกพี่จะเคยเอามือโต้ลมเล่นไหม ครับเคยครับ นั่นแหละครับไอเอสเนี่ยมันเอามือไปโต้ลมเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างลอยมาชนมือมันมันขับรถประมาณ650-60มีอะไรสักอย่างลอยมาชนมือมันบอกว่ามันเหมือนกับลูกเทนนิสลูกไก่หรืออะไรที่มันเป็นขนนิ่มๆ คร ับ มันบอกได้แค่นี้ผมก็อ่ะมันเป็นลูกเทนนิสก็ไม่ได้ว่าอะไรสงสัยอะไรลอยมาแหละก็สับปะงกไปแล้วคราวนี้คือขับรถไปมันเอาแขนเนี่ยพาดกับเปิดกระจกไว้แล้วเอาพาดกับฝาข้างประตูอ่ะพี่เหมือนคนแบบสูบบุหรี่อะไรเงี้ยแล้วคราวนี้มันสลึมสลือเข้าขั้นสลึมสลือแล้วจะหลับในแล้วมันได้ยินเสียงกระซิบข้างหูครับน้องๆแบบมาครั้งแรกมันตื่นเลยน้องๆมันตื่นว่าเสียงลมตีหูมันตลอดเลยนะพี่ว่ามันเปิดหน้าต่างไงแล้วมันขับรถแต่คือเสียงนั้นมันชัดมากเหมือนมันกระซิบข้างหูอ่ะ คร ับ น้องๆมันแล้วมันคราวนี้เอ๊ะใครมาเรียกสงสัยหูแว่วเพราะง่วงเพราะเหนื่อย คร ับ คราวนี้ขับรถไปเรียกจะอีกประมาณกิโลนึงจะหมดเขตแสงไฟละมันไม่มีอะไรมันรู้สึกได้ว่ามีมือมาจับที่แขนมันที่มันพาดอยู่นอกประตู คร ับมันชักแขนกลับเลยมันเฮ้ยอะไรวะมันพูดว่าเฮ้ยอะไรวะชักแขนกลับมาเลยไม่มีอะไรติดแขนมาเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่โชคดีนะครับไม่มีอะไรติดแขนมาแล้วก็แบบคราวนี้ขับไปเรื่อยๆประมาณอีกสัก500เมตรจะพ้นเขตแสงไฟละคือผมบอกพี่แจ็คไปแล้วว่าถนนเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นตรงมันเป็นถนนตรงๆไม่มีเนินไม่มีโค้งเพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นรถตามหลังมามันต้องเห็นมาแต่ไกลจริงไหมพี ่ แต่คืออยู่ดีๆอ่ะ AS มันบอกว่ามันเห็นแสงไฟจ้าเข้ามาในกระจกมันพุ่งขึ้นมาเฉยๆอ่ะก็คือแบบอ๋อสงสัยคงพ้องง่วงไม่ได้สังเกตว่ามีใครตามเรามาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คราวนี้ก็ขับไปมันเปิดกระจกอยู่นะครับรถคันนั้นตีแซงขึ้นมาตีไฟเลี้ยวแซงขึ้นมาปกติเนี่ยเวลาพี่แจ็คแซงขับรถแซงกันเนี่ยมันต้องเว้นระยะห่างจากรถประมาณเมตรถึง2เมตรประมาณว่ารถคันนึงเลยอ่ะระยะห่างกันเวลาแซงแต่รถคันนี้เนี่ยแซงจนกระจกแทบจะชนกันเลยก็เลยแบบเฮ้ยหาเรื่องปะวะหรือแบบประมาณว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็คิดในใจเพราะว่าเราเป็นคนกลางคืนมันมีอะไรอย่างนี้บ่อยๆแต่คือด้วยความที่มันแซงแบบชิดขนาดนั้นมันทำให้ AS เนี่ยเห็นดีเทลคนในรถทั้งหมดไม่เป็นรถกระบะตอนเดียวครับพี ่ เป็นรถกระบะตอนเดียวระหว่างที่แซงไปมีคนนั่งอยู่ในเก๋งเนี่ย2คน ครับ ก็คือนั่งคนขับกับทางคนขับแล้วก็มีคนนั่งกระบะท้ายประมาณ4คน 4-5 คนแต่มันแปลกตรงที่ว่ามันเหมือนรถขนพวกคนงานก่อสร้างอ่ะ คร ับ คนแต่งตัวเหมือนคนงานก่อสร้างเลยแต่นี่มันตี2นะเว้ยใครจะมาขนคนงานก่อสร้างตอนนี้อะไรเงี้ย ครับ เสร็จปั๊บรถคันนั้นก็แซงไปก็เข้าเลนไปทุกคนที่นั่งกระบะมองไปมันแปลกตรงที่ทุกคนมองไปในเก๋งหมดหมายถึงมองไปข้างหน้าหมดแต่มีอยู่คนคนหนึ่งที่มองตั้งแต่แซง AS ไปก็คือแบบมองตาจ้องตากันเลยจนรถเลยไปแล้วก็ยังมอง eye contact กันอยู่คราวนี้ก็ขับตามกันไปจนอีกประมาณแค่100เมตรจะสิ้นแสงไฟละเห็นปั๊มอยู่ตรงหน้าละรถคันนั้นพี่เกิดกระตุกหมายถึงไม่ใช่กระตุกเขาเรียกมันเป็นยังไงมันสะบัดเหรอรถสะบัดเกิดเสียหลักรถคันนั้นน่ะคว่ำลงข้างทางพ ี ่แล้วคือคนที่กระบะท้ายมันเล่าให้ฟังว่าคนที่กระบะท้ายกระเด็นคนละทิศคนละทางเลยแล้วทำให้ที่มันขับมา60-80มันก็หักหลบเหมือนกันมันทำให้รถมันหมุนรถยนต์ของมันหมุนแล้วสุดท้ายคือมันมีคนหนึ่งมาตกหมายถึงตกจากกระบะมาอยู่ตรงนอกเส้นขาว ครา วนี้คือมันตกใจมันลนลานมันรีบเอารถเข้าไปจอดที่เขตมีไฟละร้อยประมาณ80-100เมตรประมาณนั้น ครับ แล้วคราวนี้ มันลนลานเห็นว่ามีอุบัติเหตุอ่ะอย่างแรกเลยโทรแจ้งกู้ภัยเพราะศูนย์กู้ภัยอ่ะมันอยู่ตรงปั๊มข้างหน้าก็โทรแจ้งคราวนี้มันก็ลนลานโทรแจ้งมีอุบัติเหตุครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี ้ กู้ภัยก็บอกอ๋อตรงนี้นะครับครับก็จะรีบไปคนเจ็บกี่คนครับ5คนครับตรงไหนนะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงแล้วคือกู้ภัยย้ำเลยนะฮะตรงนี้ใช่ไหม คร ับ ใช่ครับโอเคครับโอเคครับจะรีบไปครับคือมันไม่ได้สะกิดใจอะไรตอนนั้นหรอกครับว่าทำไมกู้ภัยถึงถามย้ำอะไรอย่างนั้นคงประมาณว่าอยากให้ชัวร์เรื่องสถานที่มากกว่าแต่คือมันอยู่ห่างจากปั๊มแค่ประมาณ500เมตรแค่นั้นเองคราวเนี้ยระหว่างที่รอกู้ภัยไอ้เอสเนี่ยมันก็วิ่งเอาไฟฉายโทรศัพท์วิ่งไปหาคนเจ็บแบบไอ้มันวิ่งไปหาคนที่อยู่ตรงนอกเส้นขาวก่อนคราวเนี้ยไปถามพี่เป็นไรไหมพี่เจ็บตรงไหนไหมเขาพูดได้แค่แบบว่าแบบเหมือนคนจุกเหมือนคนเจ็บจริงๆแล้วคือสภาพที่มันอธิบายให้ฟังคือกระดูกขาของกระดูกขาซ้ายของคนคนเนี้ยทิ่มกางเกงออกมาเลยแล้วคือหัวแตกเลือดไหลเต็มถนนเลือดไหลนองเต็มถนนเลยแล้วคือแบบมันรู้แหละว่าในกรณีที่มีอุบัติเหตุกระดูกหักอย่างเงี้ยการไปจับ4 0 5มันอาจจะทำให้คนเจ็บเนี่ยไปหนักกว่าเดิมได ้ คราวเนี้ยมันก็ส่องไฟฉายไปหาทุกคนเลยทุกคนเป็นไงไหมครับแล้วมันส่องไปเจอคนขับพี่คนขับเนี่ยกระจกมันฟาดมันไปฟาดกับน่าจะฟาดกับเสาไฟเนาะรถน่าจะฟาดกับเสาไฟมันเลยทำให้กระจกของคนขับอะกระจกข้างคนขับอะแตกแล้วคราวนี้คือแขนคนขับอ่ะโดนกระจกอ่ะตรงแทงหลักแร้เลือดไหลมาตรงเต็มข้างรถเลยพี ่ คราวนี้มันก็ตกใจทุกคนอยู่ในไอ้ทุกคนทำใจดีๆไว้นะครับกู้ภัยกำลังมากู้ภัยกำลังมามันก็พูดอย่างนั้นคราวนี้พอเห็นหัวกู้ภัยมาละอุ่นใจละไอเอสก็วิ่งไปที่รถตัวเองเพื่อที่จะแบบโบกกับกู้ภัยว่าอยู่ตรงนี้นะคราวนี้กู้ภัยมาสองคันพี่มาจอดอยู่หน้ารถเอสไม่ได้จอดเข้าไปที่เกิดเหตุนะจอดหน้ารถเอสแล้วก็เดินลงมาก็ไม่เชิงว่าจะใจเย็นหรอกก็รีบเชิงรีบอะไรในครับคนเจ็ บ ทั้งหมดหันกลับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไปจ ากหมายถึงว่ารถคันนั้นไม่มีเหรอ ไม่มีอะไรเลยแล้วคราวนี้กู้ภัยก็เอาไฟฉายลงมาเอาไฟฉายใหญ่ของเขาลงมาส่องไปดูว่ามีอะไรไหม คร ับ ไม่มีต้นหญ้าล้มสักต้นเลยพี่ ฮะ สิ่งแล้วก็กู้ภัยหันหลังกลับมาแล้วพูดคำเดียวกับพวกเขาเองนะแต่ไอเอสได้ยินว่าเอาอีกแล้วไอเอสงงตาแตกเลยคราวนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรกันแน่คราวนี้รถผมน้ำมันจะหมดไอเอสพูดว่าพูดกับกู้ภัยว่ารถผมน้ำมันจะหมดพี่ ครับ ยังไงพี่ขับตามๆผมไปหน่อยนะ อะไรงี้คราวเนี้ยเดชาบุญปล่อยพอจะออกตามกันไปปั๊บรถเอสน้ำมันหมด ครับ แล้วแบบอ่ะงั้นพี่รอที่นี่ไหมเดี๋ยวผมจะซื้อน้ำมันมาให้ไปด้วยกันทิ้งรถไปนี่ ใครจะอยู่ล่ะ ใครจะอยู่ล่ะเจอขนาดนั้นนะอ่ะ ไปด้วยกันทิ้งรถไปนี ่ครับ แล้วคือด้วยความที่มันอยากจะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรก็ตามไปที่ศูนย์น้ำมันพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันตอนนั้นจะ3แล้วก็ไปที่ศูนย์ก็ไปนั่งเขาก็เอากาแฟเอาอะไรมาให ้ ก็นั่งคุยว่าเกิดอะไรขึ้น คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไอเหตุรถคว่ำแล้วคนเทกระจาดมันมีอยู่จริงแต่มันเกิดขึ้นเมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วไอเอสเนี่ยไม่ใช่คนแรก นั่นไง โทรไปแจ้งอย่าง น ี ้เพราะไม่งั้นเนี่ยกู้ภัยคงไม่พูดว่าฮะตรงไหนนะตรงนี้เหรอตรงนั้นเหรอเหมือนกับก่อนหน้านี้น่าจะมีคนเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี ้ครับ เออ แล้วคราวนี้คือแบบไอ้พอเช้าเอาน้ำมันไปเติมรถเอสเสร็จปั๊บไอเอสก็เดินไปดูตรงนั้นมันช่วงนั้นเป็นหน้าฝนเลยพี ่ ก็คือครบปีไอ้ครบไอ้นี่แหละมันก็ประมาณฤดูนึงหญ้ามันเพิ่งเริ่มขึ้น มันก็ยังมีเศษกระจกเศษสีเศษเหล็กอะไรกองอยู่ตรงนั้นอยู่บ้าง ครับ ซึ่งมันก็เป็นร่องรอยอุบัติเหตุแหละแต่คือหญ้ามันขึ้นมาใหม่แล้วแล้วคือกู้ภัยก็บอกว่ามึงไม่ต้องห่วงพี ่ ไม่นานหรอกตอนนั้นคือเหตุมันเพิ่งเกิดได้แค่ 2-3 เดือนเนี่ยประมาณว่าไม่มีคนมาเรียกขวัญเขาหรือยังไงเนี่ยแหละประมาณนั้นนะ คร ับ ผมรู้สึกว่ามีคนมาเรียกขวัญเขาแล้วผมก็เลยถามมันว่าเอ้าแล้วมันไปจูนกันติดได้ยังไงหมายถึงว่ามันไปจูนกันเจอกันได้ยังไงดีกว่า คร ับ มันก็คิดกันไปต่างๆนานาแต่ที่ผมคิดอันนี้ผมคิดเองนะว่าคงจะเป็นเพราะการครึ่งหลับครึ่งตื่นของมันด้วยนั่นแหละ ครับ แล้วคือการที่ถนนเส้นนั้นน่ะในช่วงประมาณ10ปีที่แล้วคือผมใช้ถนนเส้นนี้ประจำมา10กว่าปีละ10กว่าปีที่แล้วมันมีการก่อสร้างถนน คร ับแล้วคือถนนเส้นนี้ตอนนั้นมันสูงมากสูงกว่าข้างทางประมาณ 3-4 เมตรอ่ะ ครับ แล้วคือมันมีรถตกบ่อยมากมันทำให้แบบถนนเส้นนี้มันมีประวัติอยู่แล้วครับ ม ัน มีประวัติอยู่แล้วทำให้ถ้าจะเจอมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยในถนนเส้นนี ้ แล้วถ้าก็ยิ่งมาเปิดกระจกขับรถกันตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ย คร ับ คือผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกี่ยวกับการที่คนนั้นเขามีอะไรกับกระจกทับเสียบแขนเขาหรือเปล่าเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่ ผมว่านะในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะอันนี้คือตามความเชื่อผมว่าเขาคงจะประสบอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุซ้ำๆเวลาเดิมอยู่ตรงนั้นแหละด้วยวังวนด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่าง เรื่องเวลาพี่คือมันเป็นเวลาเย็นปกติที่คนแคมป์คนงานกลับบ้านเลยคือเขาบอกว่ามันเกิดจากคนงานกลับประมาณ 5-6 โมงแล้วคือคราวนี้เขาหักหลบคนเมาหักหลบคนเมาขับจักรยานแล้วเอาไม่อยู ่ นั่นคือเหตุที่กู้ภัยเขาบอกแล้วคือก็โดนไอ้สามคนในนั้นโดนรถทับโดนรถทับเลยเสียชีวิตส่วนคนขับคอหักแล้วก็คนที่อยู่บนถนนก็โดนก็กระแทกตาย ครับ ก็คือสรุปแล้วเสียชีวิตทั้งรถ นั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าวังวนเขาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วตัวคนเนี้ยเขาไปอยู่ในจังหวะของเขาพอดีไปจูนติดด้วยคลื่นความถี่เดียวเขาพอดีลักษณะประมาณนี้กับคนอื่นๆที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะขับรถ แล้วมันตลกตรงที่ตอนนี้ผมจอดรถอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเลยพี ่อันนี้คือตั้งใจไปจอดหรือว่าบังเอิญผ่าน ไม่คือผมอ่ะจะกลับบ้านในเส้นนี้ทางเส้นนี้แหละแต่ว่าคือพี่บัตรอันโทรไปก่อน ครับ พี่บัตรอันโทรไปก่อนผมก็เลยอ่ะจอดตรงนี้แต่มันคือมันเรื่องมันเป็นจะปีแล้วไงพี ่ครับตรงจุดนั้นเลยป่ะ ไม่น่ามีปัญหามั้ง ไม่แน่ใจจุดใช่ไหม ครับไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณนี้ครับพี ่เดี๋ยวเล่าเรื่องเสร็จแล้วขับรถกลับบ้านดีๆนะคุณเพชรนะ โอเคครับผม ข ับ รถกลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพนะฮะ ครับผมตอนนี้ผมรอคุณบอลเลยพิธีกรรมที่สอง ผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะ เพราะว่าพิธีกรรมแรกเนี่ยทำไม่กันไม่โหดเหลือเกิน นะฮะเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันนะ โอเคครับขอบคุณมากครับพี่แจ็ค ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ